کسی به در نمی زنه. به دشت پر منال ما کرده پر نمیزنه، یکی ز شب گره گان چرا بر نمی کنه، کسی به کوچه سر شب در سر نمی زنه. نشستم در انتظار این غبار بی‌سر، دریغ که از شبی چنین، دریغ که از شبی چنین سپید سر نمی عزیز، عزیز، عزیز. چه چشم پاسخ هست از این دریچه های بسته‌ات، به گوش کرمه میزند. برو که هیچ کس ندا به گوش سایه دارم و نبرگیم کنم دم سزا وگر نبر درخت تر کسی تبر نمیذارم وگر نبر درخت تر کسی تبر